capi, o am simțit că așa i-a crescut. Și am să vă spun un lucru, dacă făcea aceste pauze cum predica, cum le făcea și atunci când vorbea de la catedră, vedeam înțeles lucrul acesta de la cerul ca studenți, chiar ieșea din toate tiparele vasodidactice, o făcea pentru că dânsul creia în momentul acela. Niciodată n-aveam impresia că îmi dă ceva, deși reda pe de rost atâtea citate din Sfânta Scriptură, din Sfântii Părinți, dar dânsul atunci creia și în aceasta se arată că a fost un spirit cu adevărat viu. În continuare voi preda ștafeta domnului Cursion Niculescu, care va fi de aici simbolul moderator, și va prezenta, ca să zic așa, două etape ale simbolului Ionului. Prima care va vorbi de anul profesorilor și de teologie, și la doua care vor fi reprezentați ai intelectualității, ai culturii din capitala noastră. Mă rog să urmăriți cu atenție continuare. Deci cu mai multe multe ar trebui să mă adresez în altă simțitului, în ziua profesor, și ca să nu mă încurc în toate aceste adresări, mă gândeam care era cea mai pregnantă și cea mai deasă adresoare a părintelui când vorbea. Și mi-am văzut aminte cum spunea iubiților, lângă tatăl și pe iubiților, și cum a zis iubiților, acum aminte cum spune el, la adresă. Și acum m-am gândit că erau iubiții cu iubii duhovnicei, dar da, și înțeles ăsta că sunt iubița cu Dumnezeu. Și era frumos. Deci o să zic și eu iubiților, cum zice el în amintirea lui. Deci acum câteva săptămâni când am auzit de această întâlnire și când prietenul meu Costea Munteanu, eminentul economist, m-a rugat să mă gândesc și eu la ceva, am zis da, pentru că așa spui când ești rugat în timp și îți se pare că a trecut timpul și nu făcuse nimica și când mi-a propus să fiu moderator, am văzut că a fost scăpare de la faptul că nu făcusem o temă. Pe de altă parte, acum încep să înțeleg guvernul în momentul ăsta, care are de gestionat foarte puțin pentru foarte mulți. Adică în momentul care acesta, care se gândesc cu părintele cu totul, cu întârzierea asta, și o să vă povestesc și o întârziere minunată, cu întârzierea asta, cu slujbă, cu vorbirea lui, cu deja cu cuvintele acestea de întâmpinare, suntem în Duhul lui. El prezent aici. Nu s-a el nu, religioasă, dar o să vă povestesc că e foarte frumos, așa este. Fără voia lui, pentru că era atât de lucrurile, ca și la noi, și noi, fără voia lui, am întâlnit viața asta. A fost cu voia lui Dumnezeu, adevărat. Așa, și deci în foarte puțin timp, de împărțirea foarte mult, cum ar guvernă, puține resurse, de împărțirea mulți oameni, în evocarea unui om care plăcea tihna cuvântului. Nu precupețea timpul pentru a vorbi. Vorbitul pe îndelete era caracteristic. Și noi o să trească să vorbim într-un cadru în care sunt mulți preoți și profesori preoți și puțin sunt preoții care vorbesc pe scurt. Sunt excepțiile care confirmă regula. În general, preoții vorbesc. Au ce spune, au ce spune și de obicei la biserică nu te grăbește nimeni, pentru că ia părintele care, cum știm, spre o oră erau predicile lui și lumea nu pleca, nu se stătura, nu obosea. Aș vrea să... Sigur că în momentul ăsta, dincolo de cei 7 ani de la plecarea lui ca sol minunat al nostru la Domnul, e și în preajma zilei care era ziua de naștere, intrarea în biserică a Maicii Domnului, duminică, care era întotdeauna sărbătoare a întregii comunități, a parohiei, era sărbătoarea Maicii Domnului și foarte minunat era și sărbătoarea părintelui în care se făcea, dacă era altă zi, sigur că se făcea, dar așa se făcea cu fast unei sărbători. Aș vrea să îmi aduc aminte, așa, rochit eu la început, că e puțin timp și pământ să-i trebuie pe ceilalți. l-am cunoscut când căutam duhovnic. Mihaiul Zică, un om minunat, când a zis, mi-a dat o listă cu duhovnici posibili de aleși. Unul era Părintele Galeiu, proaspăt venit, poate de bună să zic, la Biserica Sfântul Silvestru, în orice caz, nu știu dacă nu era încă fost spiritual, sau deja nu mai era. Și asta vă spun nu ca o amintire personală, dar ca și un mod care explică puțin impactul lui asupra oamenilor. Deci m-am dus într-o duminică dimineață, eram mai renunțat la fel, m-am dus de vreme de tot, la un trainer, ca acum când a dat spre sfârșitul ei sau la începutul liturghii, și biserica goală, cum e biserica preșitoare, era așa și un trio minunat atunci a putut cu Părintele Bărbulescu, Dumnezeu să-l odihnească, o figură extraordinară care, când l-am văzut, eu deja aveam ăsta care a fiat tot Părintele ăsta, pe aici, am 90 ceva de ani și slujeam încă. Și eram în biserică, am intrat. Și Părintele care o dată a intrat, așa cum el, pasul fiurilor, așa iute spre al pas și cu mantia, parcă văd și acum mantia, puțin în timp, sunt în spate, așa parcă fătură. Și m-a văzut în întuneric, ăla se nocturizat, dacă vă știți care era Silvestru, m-a luat la Ucraina. Și a venit direct la mine, nu s-a mai dus până în față. Și m-a abordat ca și că m-a fi cunoscând de pe lumea, m-a fi cunoscut de pe lumea. Eu am rămas complet, trebuie să vă închipuiți, eram și eu un tânăr, așa, anonim, de 30 de ani. Și cu atâta căldură și cu atâta, cum să spun eu, dintr-o dată m-a simțit că fiul lui, familia cu el, mi-a spus toată crisparea sau orice ce încordare. Și sigur, asta a fost începutul unei lungi legături, dar vreau să spun că cât de atent era el, putea să fie direct, nu, așa, și fără, dintr-o dată a văzut și a făcut în felul acesta. Și apropo de Nastia Sfințitul Casian, tot acolo am fost pe Nastia Sfințitul Casian, când eram în 2 sau 3, cântăresc la strană. Era cântăresc la strană la Sfântul Silvestru și Părintele Galeriu, tot așa am intrat și ne-a făcut cunoștință. Când a făcut cunoștință, așa se părea că e un scop, adică din întâlnirea asta se află ceva. Și un timp a fost o legătură destul de strânsă. O să vă mai povestesc un lucru cu întârzierea, ca să spun că e un personaj aici și doamna Clăteasă, din alta doamnă Clăteasă. Făceam niște emisiuni la radio. Se chema invitatul special, cel care se mărână, cel mai cineva o oră, să facem o discuție în fine. Și am venit cu Părintele Galeriu, cum am zis, de Marta sau ce era, Marta a zis, da, sigur că doamne, că ce zic, Părinte, vin la 4 și un sfert să vă iau să mergem. La 4 și jumate, zice. Eu mă duc la 4 și un sfert cu fiul meu, cu mașina, trageam acolo în partea la Silvestru, 4 și 20, 4 și 25, dau să mă duc să iau pe Părintele. Când iese ceva, Părintele s-a dus să se odihnească. Mă zic eu, mă precipit, eram și stresat așa de la rată, dar de România, ce era cultural, dar în orice caz. Dau să intru, doamna Preoteasă. Toți peste năvadă, să năvadă ce asta se poate, nu știu, toamnă pe la trân, ce, nu știu ce. Aoleu, ce mă fac? Iese Părintele după un timp, așa m-am vedrat, așa după-i vedea ce faci. Tacticos se duce să se spele, să se înceleze, timpul trecea. Și pe la fără 20 cred că am plecat, Curești Acomera, pe la ora de vârf, nu e foarte mult de la Sfântul Silvestru la... Dar sunt străduțe, sunt sensuri interzise, dacă nu le știi. Păi trecam așa în față și grija, iau la dreapta, iau la stânga, pe acolo, pe acolo, deși nu era șofer. Și am ajuns exact în ultima clipă, după ce tremurasem așa de răzut, și eram foarte... Și, bineînțeles, rezultatul este că tot eu m-am făcut reproșul. Cum am putut eu vara să mă gândesc că s-ar putea întâmpla ceva aiurea când e în joc cu Părintele. Și nu mai spun la câte din asta, dar întotdeauna nu aș vrea și aștepta cu tot dragul. Acum o să începem așa frumos cum s-a spus, o să fie Părintele Alexandru Terasim, care este de gen urmașul în numele noastre a Părintelui Galeriu, care și le-a urmat Părintele Bărbulescu, și a întâi mai a fost și Părintele Nicolae, care a fost în tron, să zicem, de paroc al acestei biserici, care este o biserică întrecere importantă. Creștul spun că avea așa, dacă îi spus, când am mers la biserică, a spus că a trecat de la părinte, biserica nu era plină. Biserica era cum era. Și pe urmă a devenit neîncăpătoare. Stătea luna pe afară, mi-a adus aminte că la gardul la Pacor era un personaj pitoresc și un bun ucenic al părintelui care lipsește Sfântul Dumnezeu cu pleșul, stătea pe la gardul acolo, tot la predică. Era așa că revenau pentru predică. Nu erau atunci difuzarea să văd afară, pentru dacă ar fi fost voie, dar erau oameni care veneau pentru... De unii cuvântul s-ar fi de cei mai mulți, poate de unii mai puțin, dar era, eu cred că era irezistibil și trebuie văzut unul dintre viața, dintre forța cuvântului extraordinar. Da, era în primul rând să vorbească, iar pentru scris, cred că tot am mai credeam propor. Cineva care să stea să-i noteze. Lucrurile curgeau mai repede decât ar fi putut el să stea. Plus toată învârzarea pe lume care îi strântora la timpului oameni care nu știau care era măsura. Era iubirea care sufocă de multe ori. Nu făceau de... Era iubirea care sufocă. Cum pleacă cu cuvintele și-o răbdare îngerească? Să stai și să asculti toate pleacă la unul și din traul de multe ori. Și atunci, sigur că la un moment dat, cei care le-au știut să-l protejeze, le-au protejat de biserica, s-au umplut prin el. Și o să mai vorbim în multe lucruri, dar cum vă spun, părintele paroc, care este, parochia este unul dintre cei care organizează această manifestare, unul dintre cei care s-au implicat foarte puternic. Părintele, Preacuția voastră, preacucetici și domnilor profesori, preacucetici părinți și arhiduși părinți, iubiți credincioși, nu știu acum în care calitate de succesor la slujire al părintelui la parohia Sfântul Silvestru, în calitate de fost student și într-un fel succesor la predare, la pratica de teologie practică, sau în calitate de co-organizator al acestui eveniment, acestui moment de evocare a părintelui Voivodi. Dar am așteptat și eu câteva gânduri pe hârtie pentru acest moment aniversar închinat părintelui profesor Constantin Galeriu. Ziarul Lumina de ieri, anunțat pentru astăzi, 18 noiembrie 2010, simpozionul dedicat părintelui profesor Constantin Galeriu, sub titlul Eveniment Academic la Facultatea de Teologie din București. Se pare că redactă va avut în vedere pe o parte conotațiile adjectivului academic, care exprimă distinția, solemnitatea, corectitudinea științifică și sobrietatea. Pe de altă parte, faptul că părintele Galeriu a fost profesor al acestei facultăți, vreme de mai multe decenii. Într-adevăr, la prima vedere, academic, pare superlativul pentru un eveniment ce desfășoară în cadrul unei instituții. Mai ales când este vorba de o instituție de învățământ. Totuși, reflectând atent asupra personalității părintelui Galeriu, și sunt convins că unele dintre evocările ce vor urma ne vor ajuta în acest sens. Apoi, privind auditoriul, din care mare parte nu aparține lumii academice în sens strict, constatăm că termenul academic nu este tocmai cel mai potrivit pentru a desemna evenimentul de astăzi. Ba chiar scântește într-un fel din semnificația comemorării pe care aș îndrăzni să o numesc manifestare de suflet. Aceasta pentru că forțele părintelui Galeriu au fost întotdeauna cu mare ușurință adresate în astfel ca bariera pe care însăciunea academică o pune adeseori între ea și ceilalți să dispară. Încă din timpul vieții sale pământești, cuvântările și predicile părintelui Galeriu i-au atras ca un magnet puternic pe toți cei doritori să se apropie de Hristos care s-a jertfit pentru răscumpărarea noastră. Iar în lucrarea sa la Domnul, 7 ani în urmă, cuvântările și predicile părintelui sunt ascultate parcă cu mai mare interes și lucrul cel mai important sunt înțelese și trăite intens de mulți care nu aparțin lumii academice. De multe ori, înregistrări nu au fost făcute în cele mai bune condiții tehnice. S-a văzut și această viață. Sau utilizarea mereu de datele a distorsionat pe apărătorului. Însă aceste deficiențe tehnice nu scap cu nimic râna ucenicilor părintelui Galeriu și dorința de a asculta mereu. Am convingerea că o statistică ar demonstra fără niciun dubiu că predicile și cuvântările înregistrate, cele mai multe audio, dar și video, ale părintelui Galeriu, sunt mult mai căutate și ascultate de credincioși decât sunt cercetate scrierile și studiile sale în lumea academică. Și eu am fost student al părintelui profesor Constantin Galeriu, ca de altfel cele mai multe dintre cadrele didactice de astăzi ale Facultății de Teologie din București, dar și ale altor facultăți de teologie din țară. Nu pot spune că m-am dorat între ucenicii apropiați ai părintelui. L-am apreciat ca profesor, însă în vremea studenției l-am cunoscut doar în facultate. De foarte puține ori l-am ascultat în afara ei. Însă Bunul Dumnezeu a rânduit să ajung preotul la Biserica Sfântul Silvestru, care a devenit atât de cunoscută în întreaga țară și dincolo de granițele ei, fiind apreciată mereu cu numele părintelui Galeriu, încă înainte de mântarea sa la Domnul. Deși am ajuns la această parohie de 4 ani, după trecerea, la 4 ani după trecerea Domnului la părintele, pot afirma cu tărie că în Biserica Sfântul Silvestru l-am cunoscut cu adevărat pe părintele Galeriu. Duhul părintelui a rămas în icoană, în zidurile bisericii, în toate obiectele de cult și mai ales în sufletele credincioșilor, mulți dintre aceștia aparținând lumii academice și mai mulți fiind dintre cei mai. Deasupra tuturor calităților care au fost deja evocate în mesajele prezentate și asupra cărora au revenit cu siguranță și ceilalți vorbitori de astăzi, eu văd puterea părintelui de a-i fi aflat pe toți la oaltă, având câte un cuvânt potrivit pentru fiecare. Noi, slujitorii de astăzi ai Bisericii Sfântul Silvestru, simțim în fiecare clipă marea responsabilitate pe care o avem față de turma adunată și păstorită de părintele Galeriu vreme de atâția ani. Cu fiecare sfântă liturghie, cu fiecare rugăciune rostită în această biserică, personal simt că descoper din ce în ce mai mult pe părintele Galeriu. Am recuperat mare parte din ceea ce n-am reușit la studenții. Și pentru a te evoca foarte subțint și sugestiv pe părintele Galeriu, aș apela la o informație furnizată de un scriitor bisericesc din a doua jumătate a secolului al II-lea. Clement Alexandrinul Notar, prezbiteri, adică cei pe care Clement îi avusese profesor, nu scriau, pentru că nu voiau să fie deturnat de la grija de a transmite învățătura de celelalte grija de un scriitor și scriind să nu-și cheltuiască timpul necesar pentru a pregăti ceea ce urmau să spună. Părintele Galeriu a scris, însă întotdeauna a fost mai preocupat să vorbească, să se adreseze tuturor, fiecare pe măsura puterii sale de înțelegere. Părintele Galeriu a fost conștient că prin cuvântul rostit se pătrunde mai ușor la sufletul omului, mai ales când acel lucru aparține lumii academice. Și cum părintele Galeriu și-a urmat într-un mod exemplar misiunea preoțească, străduindu-se a aduce la sătuire pe toți cei care îi ieșeau în cale, el va rămâne în amintirea tuturor, așa cum unii dintre ucenici apropiați îl și numesc, Apa Galeriu, așa adăugat, cuvântătorul